سورت الزخرف مکی سورت ہے، 7 رکوعات ہیں اور 99 یعنی 89 آیات ہیں. یہ سورت اپنے سے پچھلی سورت کی مثنی ہے. اس کا مرکزی مضمون بھی توحید ہے، دیگر اسی گروپ کی سورتوں کی طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حامیم. والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، واضح کتاب کی، یعنی قرآن حکیم کی. قرآن حکیم کو یہاں المبین کہا گیا ہے، بیان کر دینے والا، جس کے تمام احکامات بہت واضح ہیں، آسانی سے سمجھ میں آنے والے ہیں، اپنی سچائی پر خود گواہ ہے، باہر سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. جو لوگ اس کی باتیں نہیں سمجھتے وہ خود کو خود دھوکہ دے رہے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا، جو دنیا کی فصیح ترین زبان ہے. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو. قرآن پاک کے مبین ہونے کے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ ہے اس میں، کہ ہم نے اسے واضح بنانے کے لیے عربی میں اتارا ہے. اور عربی زبان ہی ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر اس کے مضامین سموئے جا سکتے تھے. عربی زبان کی فصاحت و بلاغت جاننے والے اس کتاب کی تاثیر کو اور اس کلام کے معنی کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک وہ یعنی یہ قرآن کہاں ہے؟ فی ام الکتاب، ام الکتاب میں ہے. ام الکتاب کہاں ہے؟ لدینا، ہمارے پاس. اور لعلیم، البتہ بہت بلند ہے، حکیم، حکمت والی کتاب ہے. تو ان تین آیات میں دراصل قرآن پاک کی عظمت اور حقیقت کا بیان ہے، کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، بہت عالی شان کتاب ہے. یہ کتاب ہمارے پاس ام الکتاب میں محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے. ام الکتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، جیسا کہ ایک اور آیت میں بھی آتا ہے، کتاب مکنون فی لوح محفوظ. اور یہ لوح محفوظ اللہ تعالی کے پاس ہے، اسی میں باقی تمام چیزیں ہیں، اور اس کتاب کو بھی اس میں خاص طور پر محفوظ کیا گیا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، یا کسی جن نے القا کیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کچھ لوگ لکھوا گئے ہیں، یا یہ کسی قسم کی شاعری ہے یا خطابت کا نمونہ ہے، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ تو لعلیٌ حکیم، بہت بلند حکمت والی کتاب ہے، جو ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں پوری طرح حفاظت سے رکھی ہوئی ہے. اس کو نازل کرنے والا اللہ رب العزت ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں. اور اس کتاب کا بلند ہونا اور پر حکمت ہونا اس کے کتاب الہی ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. اب آپ ان چار آیتوں کو پڑھ کے دیکھیے. حامیم والکتاب المبین، یعنی آغاز پہ ذرا غور کیجیے. قسم ہے کتاب مبین کی، واضح کتاب کی. کس بات پہ قسم؟ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اسے قرآن عربی بنایا تاکہ اپنی بات خوب کھول کے بتا سکے. خوب کھول کے کیوں بتائے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے، تم حقائق کو بہترین طریقے سے پڑھ لو. اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کے ہاں اس کی اصل محفوظ ہے، اور ہمیشہ محفوظ رہے گی، اور یہ بہت ہی بلند پایا کتاب ہے، حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں ایک اخبار میں آرٹیکل آیا، میں بھی آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، اوریا مقبول جان کا، شاید آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو۔ جب میں یہ پڑھ رہی تھی، قسم اس کتاب کی، اور اس قرآن کو عربی میں بھیجا، اور پھر یہ کہ یہ ام الکتاب میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور لدینا جو ہمارے پاس ہے، ہماری کسٹڈی میں، ہماری حفاظت میں، اور بہت بلند ہے، بہت حکمت والی۔ یعنی چند جملوں میں اتنی ساری صفات اس کتاب کی کیا بتاتی ہیں کہ یہ کتاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت ہی باعظمت کتاب ہے، بہت ہی بلند پایا کتاب ہے، لیکن ہم نے اس کی عظمت کو سمجھا نہیں، جانا نہیں، اس تک پہنچے نہیں، اس لیے اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لکھتے ہیں۔ بہت ایک ڈرامائی انداز سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، میں اسی طرح کرنا چاہوں گی جو لکھا ہے، تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے، ورنہ وہ لطف ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں، تمہیں پتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، دور دراز جنگلوں میں رہتا تھا، بلکہ یہ بندر بھی تو برف پوش خطوں میں ہوتا تھا، پھر موسم بدلے، یہ زمین کے گرم خطوں میں آیا، یعنی بندر، اور اس نے جانوروں سے مختلف اپنے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کیے، تھوڑا سوچنا شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہوتے انسان بن گیا، بس تھوڑے سے سینے کے بال نشانی کے طور پہ رہ گئے۔ تم شاید جانتے نہیں کہ اس دنیا میں، یعنی بندر کی دنیا میں، خاندان کی سربراہ عورت ہوتی تھی، وہ حاکم تھی، بچے پیدا کرتی تھی، مرد اس کی غلامی کیا کرتے تھے، وہ جتنے مرد چاہے اپنے قبضے میں رکھتی۔ لیکن پھر پتا ہے کیا ہوا، مرد نے کھیتی باڑی سیکھ لی، زمین پہ قبضہ جما لیا، پیسہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس نے عورت کو غلام بنا دیا۔ تم کو شاید علم نہیں، یہ جو مذہب ہے یہ خوف کی پیداوار ہے، جو آگ سے ڈرتے تھے وہ اسے خدا مانتے، جو سورج سے وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، جو چاند سے محبت کرتے اس سے بلاؤں کی نجات چاہتے، وہ اس کی پرستش کرتے۔ ہم سب انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے اور یہی فنا ہو جائیں گے، مولویوں نے، پنڈتوں نے، پوپ اور پادریوں نے ہمیں اپنے مقصد کے لیے ڈرا کر رکھا ہوا ہے کہ کوئی اگلا جہان بھی ہے، عذاب اور ثواب بھی ہے، دوزخ اور جنت بھی ہے۔ ایسے اور اس طرح کے کئی علمی دعوے اور فکرے میں ان فوان شباب سے سنتا آیا ہوں، یعنی اپنی جوانی کے دور سے سنتا آیا ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سگریٹ کے دھوئیں سے مرغولے بناتے اور کڑوی چائے کے گھونٹ پیتے ادیب اور دانشور ڈارون کی کتاب اوریجن آف اسپیشیز، نیاز فتح پوری کی من و یزدہ، مارگن کی تحقیقات اور مارکس کی سرمایہ سے لے کر سٹویٹ مل کی سبجیکشن آف وومن تک کی کتابوں کا حوالہ دیتے، اور پھر کائنات پر، اس کے آغاز پر، اس کے انجام پر لمبی بحثیں چلتی۔ یعنی نوجوانوں میں ایک وقت تھا، مجھے یاد ہے یہ میری یونیورسٹی کا دور ہے، اس وقت اس طرح کی گفتگویں بہت ہوا کرتی تھی، یعنی 70s کا زمانہ، خاص طور پر پاکستان میں بھی پڑھے لکھے طبقے میں اسی قسم کے خیالات کا زمانہ تھا۔ بڑے بڑے فلسفے بگاڑے جاتے، مساوات کے نعرے لگتے، عورتوں کی ہر طرح کی آزادی کی بات ہوتی، شادی جیسے بندھن کو عورت پر سرمایہ دارانہ ذاتی ملکیت اور غلامی کا مذہبی قلادہ کہا جاتا۔ لیکن ان ساری بحثوں اور ساری علمی گفتگو کا ایک نقطہ نظر ضرور ہوتا کہ مذہب ایک معاشرتی پیداوار ہے، اور یہ جنت دوزخ عذاب ثواب سب فراڈ ہے۔ مر کر جلا دیے گئے، دفن کر کے کیڑوں کا رزق ہو گئے، یا دریا میں ڈوب کر مچھلیوں کی خوراک، بس یہی آخر ہے، اس لیے اس دنیا کو عیش و عشرت سے بسر کرو۔ کائنات بس یوں ہی بن گئی تھی اور یوں ہی ختم ہو گئی، لیکن کائنات پر غور کرنے والے سائنسدان غور کرتے رہے، اور 70 کی دہائی کے آخر میں، یعنی 70s کے آخر میں، سٹیفن ہاکنگ نے ایک عجیب بات کہہ دی کہ میں نے کائنات کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ کائنات ایک مقصد کے تحت تقریباً 20 ارب سال قبل ایک زوردار دھماکے سے وجود میں لائی گئی، اور یہ جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے یہ تو شاید اس پوری کائنات کا 1% بھی نہیں۔ یہ انکشاف ابھی لوگوں کے زیر غور تھا، یعنی لوگ اس پر غور کر رہے تھے۔ ڈارون کے بعد ایک بڑا چینج، ایک نئی تھیری کی شکل میں ہاکنگ لایا اپنی تحقیقات کے نتیجے میں۔ لیکن سب سائنسدان یہ سوال اٹھاتے تھے کہ آغاز تو ہے، انجام بھی ایسے ہی ہو جائے گا، یعنی ایک دھماکے سے آغاز ہوا تو ایک دھماکے سے انجام ہو جائے گا۔ لیکن 21ویں صدی میں یعنی وہ 20ویں تو چلی گئی، لیکن 21ویں صدی میں یہ دھماکہ علم کی دنیا میں کیا ہو گیا؟ ہاکنگ اور پینروز کی تھیوری پہ کام کرتا ہوا ایک سائنسدان فرینک ٹپلر اچانک پوری فزکس کی بنیادوں اور حساب کی مشکل ترین ایکویشنز لے کر سامنے آ گیا۔ ابھی کچھ عرصے قبل اس نے پورے عالم کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم انسان ایک ایسی مشین کی طرح تخلیق کیے گئے ہیں جو کسی حد تک مجبور اور پروگرامڈ ہے اور باقی اپنے ارادوں میں مختار ہے اور فری ول رکھتی ہے۔ اس نے کہا جب میں ایکوینس کی تھیوری پر کام کر رہا تھا تو مجھ پر عجیب انکشافات ہوئے، اور پھر اس نے 400 صفحات پر مشتمل ایک انتہائی مشکل کتاب لکھ دی جس میں اس نے ثابت کیا کہ یہ ساری کائنات، اس میں موجود سب انسان مرنے کے بعد دوبارہ اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ایکویشنز کے ساتھ اس نے یہ ثابت کیا۔ اس نے جنت اور دوزخ کی تمام شکلیں بتائیں جو اس کائنات کے بتدریج تبدیل ہوتے ہوئے مادے کی وجہ سے اختیار کریں گی۔ اپنی کتاب فزکس آف امورالٹی میں وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسی حقیقت ہے جیسے سائنسدانوں کو ایٹم میں الیکٹران نظر آتا ہے، جیسے وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ لٹمس پیپر نیلے سے لال کیسے ہوتا ہے۔ اس کی تحقیق جسے وہ اومیگا پوائنٹ تھیوری کہتا ہے، جس میں وہ کائنات کے انجام، دوزخ اور جنت کے عذاب و ثواب کے تصور کا ذکر کرتا ہے، یہ ایک مشکل اور سائنسی کتاب ہے جس میں فارمولے، اشکال اور سائنسی ایکویشن سے گفتگو کی گئی ہے۔ لیکن ساری کتاب میں وہ سائنس پر گفتگو کرتے کرتے کہتا ہے کہ میں نے اپنی فزکس کی تحقیق کے بعد جس طرح کی آخرت، دوبارہ اٹھایا جانا، جنت اور دوزخ کا نقشہ کھینچا ہے، وہ بالکل وہی ہے جو مسلمانوں کی الہامی کتاب قرآن پاک کی سورت بقرہ، النجم اور القیامہ میں دی گئی ہیں۔ سورت طہٰ اور سورت آل عمران میں جو اللہ نے عذاب اور ثواب کے طریقے بتائے ہیں، سب وہی ہیں جو مجھے اپنی تحقیق کرتے ہوئے ملے ہیں۔ ٹپلر نے اپنی اومیگا پوائنٹ میں عالم برزخ کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کی مشابہت بالکل سورت الملک کی آیات سے ہے۔ یہ تحقیق اتنی مشکل ہے کہ یہ کالم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن انکشاف اتنا بڑا تھا کہ میں کتنے دن سے اس اضطراب میں تھا کہ آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں، کیسے آسان کروں، لیکن شاید کتاب پڑھنے والے اس حقیقت سے مزید آشنا ہو سکیں۔ ٹپلر تو سائنس اور فزکس پڑھتے پڑھتے قرآن کی سچائی تک جا پہنچا اور گزشتہ سالوں کی سب سے بڑی تھیوری لے کر آ گیا۔ لیکن ہم بھی عجیب لوگ ہیں، سچائی کی کتاب ہمارے گھروں میں، الماریوں میں، خوبصورت جزدانوں میں اور تعویذوں میں پڑی رہتی ہے جو پکار پکار کر کہتی ہے مجھ پر غور تو کرو، مجھ پر غور تو کرو۔ اگر اس پر غور نہیں کرتے تو 21ویں صدی کے سب سے بڑے فزکس کے سائنسدان کی آواز سن لو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جو جزا اور سزا کا دن ہوگا، اور وہ کہتا ہے یہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا مسلمانوں کی کتاب قرآن میں تحریر ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب قرآن یہ سب سچائی کی باتیں کرتا ہے تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور اس کی ناقدری کرتے ہیں، حالانکہ یہ کتاب اتنی آسان ہے سمجھنے کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اور یہاں بھی اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، عربی میں کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس لیے اگر آپ پچھلی اسی حوامیم کی چند صورتوں کی آیات کو آپس میں ریلیٹ کریں، ایک جگہ جہاں کہا گیا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم انقریب دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں اور خود ان کے اپنے نفسوں میں، یہاں تک کہ ان پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل سچ ہے، یہ بالکل حقیقت۔ پھر اس کے بعد بار بار ہر سورت کے شروع میں قرآن کی صداقت اور قرآن کے تعارف پر آیات کا ہونا، اور بار بار اس حقیقت کا اعادہ ہونا کہ قرآن عربی لعلکم تعقلون، اور پھر بار بار قرآن کی قسم کھائے جانا اور اس کی حکمت والی کتاب ہونا، یہ سب ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کہ اس کے بغیر ہمیں نہ کہیں سے رہنمائی مل سکتی، اس سے بڑی سچائی کوئی نہیں، اور اس کے مطابق اگر زندگی نہیں بسر کر سکے تو انجام ہماری مرضی کے مطابق تبدیل نہیں ہو سکے گا، ہمیں خود اس کی پھر فکر کرنا ہے اور جواب دہی کے لیے تیار رہنا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. اگر آپ ایسا کریں کہ صرف جو حوامیم کے ابتدائی 3 یا 4 آیتیں ہیں اگر ان کو لکھ لیں اپنے پاس اور ان کو آپس میں کمپیئر کریں, ایک ایٹ اسٹریچ اس کو دیکھیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ان کو باہر بورڈ کے لیے تیار کر لیں, اور صرف پہلی 3 آیات یا جہاں تک ان قرآن کا ذکر آ جاتا ہے اس میں, اب میں دیکھ رہی تھی کہ ہر ایک کے شروع میں قرآن کا تعارف ہے ون وے اور دی ادر. کبھی آپ نے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر سورت قرآن ہی کے تعارف سے کیوں شروع ہو رہی ہے؟ تنزیل الکتاب, اور پھر قرآن کی قسم, اور پھر بار بار اس کے عربی میں ہونے اور اس کے عربی میں نازل ہونے کی بات. سورت سعد میں بھی آپ دیکھیے والقرآن ذی الذکر, ہاں یہاں سے جیسے شروع ہوتا ہے اور آگے ہر سورت کے شروع میں ہی قرآن پاک کا تعارف ہے ابتدا میں ہی. آپ کو پتا ہے کہ یہ صورتیں مکی صورتیں ہیں اور مکہ میں اہل ایمان کے ایمان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. اللہ کی طرف بلانے کے کام کا آغاز کیسے ہونا چاہیے اس پر بار بار بات ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کتاب کی طرف لایا جائے. اس کی سچائی, اس کی عظمت اور اس کی قدردانی اگر دلوں میں آ گئی تو باقی باتیں منوانا آسان ہو جائے گا, اور اگر اس کو نہیں سمجھا, اس کو نہیں جانا تو کچھ بھی نہیں کیا. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ, کیا بھلا روک دیں ہم تم سے, الذکر ذکر کو, صفحًا درگزر کرتے ہوئے یا اعراض کرنے کی وجہ سے. کنتم قوما مسرفین, کہ تم حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو, حد سے بڑی ہوئی قوم ہو. ضربا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ مارنا, اور ضربا ان کسی چیز سے ہٹانا, جیسے پٹ آن اور پٹ آف ہوتا ہے نا, ہے تو لفظ پٹ لیکن آن اور آف میں معنی میں فرق آ جاتا ہے. اسی طرح ضربا ان جب ہو تو معنی کیا ہوگا؟ ہٹا دینا, مارنا نہیں بلکہ بالکل اپوزٹ معنی میں آ جائے گا. کیا پھر ہٹا دیں ہم تم سے ذکر کو, یعنی نصیحت کرنا چھوڑ دیں تم کو, ہم تمہیں تمہارے کفر اور اسراف پر رہنے دیں, تمہیں کچھ نہ کہیں. کیوں؟ صفحن, اعراض کرنے کی وجہ سے, کہ تم سننا نہیں چاہتے, تم توجہ نہیں دیتے. ان کنتم قوم مسرفین, یا پھر یہ کہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو اس لیے تمہیں قرآن سنانا نہیں چاہیے, تمہارے سامنے ذکر لانا نہیں چاہیے. تم چونکہ گناہوں میں بہت منہمک ہو, دنیا میں ڈوبے ہوئے ہو, دنیا کے معاملات میں یا دنیا کی محبت میں حد سے بڑھ چکے ہو, لہذا اب ہم تمہیں حق کی بات بتانا چھوڑ دیں. چونکہ تم پسند نہیں کرتے قرآن سننا اس لیے تمہیں نہ سنایا کریں. تمہاری اس بیزاری کی وجہ سے, تمہارے اس غفلت کی وجہ سے, تمہارے حد سے بڑھنے کی وجہ سے تمہیں اللہ کی بات نہ بتائی جائے, اور صرف اس لیے نہ بتائی جائے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اور اگر ایسا کر دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا, ہم تک یہ نعمت کیسے پہنچتی؟ آیت کو اس کے اصل کانٹیکسٹ میں رکھیں. اہل مکہ کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا قرآن سن کر؟ قرآن سنانے والوں کے سامنے کیا کرتے تھے؟ سننا نہیں چاہتے تھے, کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فی, مت سنو اس قرآن کو, شور مچا دو. جو سنانا چاہتا اس کو مارتے, انہیں ستاتے اور تنگ کرتے. پیغمبر علیہ السلام کی بات کو سننا نہیں چاہتے تھے. فرمایا تم سننا نہیں چاہتے تو کیا اس وجہ سے ہم پھر سنانا چھوڑ دیں؟ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ, ہٹا لیں, واپس لے لیں, چھوڑ دیں تمہیں یہ ذکر سنانا, صفحاً درگزر کرتے ہوئے, یعنی تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیں, تمہیں اگنور کر دیں کہ تم نہیں سننا چاہتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں اور وہ بات میں دلچسپی نہیں لیتا تو ہم کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے تم نہیں سننا چاہتے میں سنانا نہیں چاہتا. تو اہل مکہ بھی سننا نہیں چاہتے تو ان کو دلچسپی نہیں تھی. کیوں نہیں دلچسپی تھی؟ اس لیے کہ وہ گناہوں میں, شرک میں, ظلم و ستم میں, خراباتوں میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے. کنتم قوما مسرفین, ہر چیز میں حد سے بڑے ہوئے تھے, ہر ظلم اور گناہ میں حد سے بڑھ چکے تھے. اب دیکھیں کہ جو شخص دنیا میں نافرمانی میں, غلط کاموں میں, گمراہی میں جتنا دھسا ہوا ہوتا ہے اس کو اس سے نکالنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے, اس کا دین کی بات میں انٹرسٹ لینا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. تو کیا تمہاری یہ حالت دیکھ کر تمہیں اگنور کر دیا جائے, تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہیں بات نہ سنائی جائے؟ کیا ایسا کیا جانا چاہیے؟ نہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, کچھ لوگ تو سنتے ہیں بات, دلچسپی لیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ بات سننا نہیں چاہتے. کچھ لوگ تو آپ کو دیکھتے دور بھاگنے لگتے ہیں, کچھ لوگ آ بھی جائیں تو بیزاری کا اظہار کرتے رہتے ہیں, آپ کو بدمزہ کرتے ہیں کہ آپ اب کب ختم کریں اپنی بات, کیونکہ وہ مصیبت کے مارے بیٹھے ہیں. کچھ لوگ ویسے مخالفت کرتے ہیں, ان کو پسند ہی نہیں کہ آپ قرآن کی بات کریں, قرآن کی تبلیغ کریں یا اس کو پھیلائیں. وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو تان و تشنی کرتے رہیں گے, آپ کے رستے میں روڑے اٹکائیں گے, کچھ کریں گے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں. کئی طرح کی مخالفتیں سامنے آتی ہیں. بعض اوقات آپ خود ڈپریس ہونے لگتے ہیں کہ لوگ اتنے دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں, دنیا کے رسم و رواج میں حد سے بڑھ گئے, غفلت کے اندھیرے, جہالت کے اندھیرے اتنے شدید ہو چکے ہیں, یہاں چراغ جلایا جائے؟ ہر طرف سے آندھی طوفان ہے, کوئی نہیں سنے گا. تو انسان خود ہی مایوس ہو کے کہتا ہے یہاں کسی نے نہیں سننا, چھوڑو, کوئی فائدہ نہیں سنانے کا. تو کیا اگر کہیں بھی ایسے حالات ہوں, ایسے لوگ ہوں, تو بات سنانی بند کر دینی چاہیے؟ افَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ؟ کیا کرنا چاہیے؟ اگر قریش کی اس سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ روک دیتے, کام چھوڑ دیتے, سنانا بند کر دیتے, قرآن اترنا بند ہو جاتا, تو بولیں کیا ہوتا پھر؟ ہم تک یہ سب پہنچتا؟ نہیں. دنیا سے اندھیرے دور ہوتے؟ نہیں. تو کبھی بھی وقتی اور ظاہری حالات کو دیکھ کر انسان ہمت نہ ہارے. انما العسر یسرا, تنگی کے ساتھ آسانی ہے, مشقتوں میں الامر اذا ضاق اتسع, کہ معاملات جب اپنی سنگینی کی حد کو پہنچتے ہیں, مشکلات اپنی آخری حد کو پہنچ جاتی, وہیں سے غصت پیدا ہو جاتی. صبح کب طلوع ہوتی؟ اندھیرے کی شدت کے بعد. کوئی بھی موقع ہو, کوئی بھی مقام ہو, کوئی بھی جگہ ہو, کیسے بھی لوگ ہوں, کتنی بھی شدید مخالفت, اندھیرے کتنے بھی گئے, کبھی بھی مایوس ہو کر اللہ کا کلام پہنچانا, اللہ کی بات کرنا بند نہیں کرنا. کیونکہ انسانی نفس تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ذمہ داری اٹھائیں, کوئی بوجھ اٹھائیں, کوئی مشقت کاٹیں. ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ دوسروں کو تو چھوڑیں, جب ہم خود بھی دو چار دن چھٹیاں کر لیں اور دنیا میں ذرا لوٹ جائیں تو پھر واپس آنا اور پلٹنا کتنا مشکل لگتا ہے. ہمیں خود کو خود کھینچنا پڑتا ہے نا. تو اگر ہم جو پڑھ پڑھ کے, جان جان کے, سب کچھ مان کے چند دن اگر نماز چھوڑ دیں تو دوبارہ سے نماز کی طرف پلٹنا ایک مشکل کام لگتا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے کبھی نماز پڑھی نہ ہو, وہ لوگ جنہوں نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہ ہو, غفلت کی تہوں پہ تہیں لگی ہوئی ہوں, برائیوں میں دور نکل چکے ہوں, دلال مبین میں مبتلا ہو چکے ہوں, گمراہی میں حد سے بڑھ چکے ہوں, اور وہ بالکل سننا نہ چاہیں, تو کیا سنانا چھوڑ دیں؟ اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ, بس اتنی سی بات پہ اپنا کام چھوڑ دیں, بند کر دیں, ختم کر دیں کہ لوگ تو حد سے بڑھ گئے ہیں برائیوں میں, اس لیے اب کوئی فائدہ نہیں یہ کام کرنے کا. ہرگز نہیں, اس وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے خیر اور ذکر حکیم, قرآن کی طرف دعوت دینے کا سلسلہ موقوف نہیں فرمایا, یعنی ختم نہیں کیا. اگرچہ وہ لوگ اعراض اور انکار میں حد سے تجاوز کر رہے تھے، تاکہ جس کے لیے ہدایت مقدر ہے وہ اس کے ذریعے سے ہدایت اپنا لے، اور جن کے لیے بدبختی لکھی جا چکی ہے ان پہ حجت قائم ہو جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مثلا اگر آپ کہیں بھی یہ کام کر رہے ہیں، آپ نے 100 لوگوں تک بات پہنچائی، صرف 2 لوگوں نے پلٹ کے جواب دیا ٹھیک ہے ہم آئیں گے، اب آپ مایوس ہو جائیں، دل چھوٹا کر لیں، میں نے 100 لوگوں کو بلایا تھا، صرف 2 آئے ہیں، اور غم کے مارے آپ اٹھ ہی نہ سکے کہ میری تو ساری کوشش ضائع ہو گئی۔ یہ صرف شیطانی خیال ہے، کیا واقعی کوشش ضائع ہو گئی؟ اگر آپ نے دین کی طرف 100 لوگوں کو بلایا اور صرف 2 آئے تو آپ کی کوشش ضائع گئی؟ کیوں، کیا فائدہ ہوا؟ 98 تو آئے نہیں، صرف 2 آئے تو کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو کچھ نہیں ہوا آپ کو۔ ایک ایک قدم، ایک ایک لفظ جو آپ اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہیں، سب لکھا جاتا ہے، سب کی قدردانی ہوتی ہے۔ ہاں کوئی جواب دے یا نہ دے، کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی بات قبول کرے یا نہ کرے، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، آپ کی کوشش اللہ رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو انسان سے کیا مقصود ہے؟ کوشش۔ اچھا دوسری طرف آپ دیکھیے، کیا ان 98 کی خاطر ان 2 کا نقصان کیا جائے جو سننا چاہتے، ان کا نقصان کر دیا جائے، ان کو نہ بتایا جائے کیونکہ تم 2 ہو اس لیے تم ڈیزرو نہیں کرتے، اگر تم 98 ہوتے تو میں بہت خوشی سے تم کو سکھاتی۔ نہیں، کبھی بھی ہمت نہیں ہارتی، خواہ کوئی ایک بھی نہ آئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم کس لیے نکلے ہیں، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، موج میلے کے لیے، یا پھر اللہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جن مشکلات کا سامنا تھا اس کے مقابلے میں تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ سر عام قرآن کا مذاق اڑاتے، کبھی پہلوں کی کہانیاں قرار دیتے، کبھی بندوں کا کلام کہتے، اور کبھی وہ آپ کو ساحر اور مجنون کہتے، کبھی شور مچاتے، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح۔ ہمارے لوگ ٹھیک ہے نہ مانے نہ آئیں، لیکن الحمدللہ میجورٹی ایسی ہے جو قرآن کا احترام کرتی ہے، قرآن سے محبت کرتی ہے، قرآن پر ایمان رکھتی ہے، اور اگر آپ کوشش کرتے رہیں تو وہ اس طرف آ بھی جاتے۔ اور آپ کو کیا خبر کہ کون کب پلٹ آئے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا کام کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ اس لیے جب اہل مکہ اس کتاب کو سننا نہیں چاہتے تھے یا بیزاری کا اظہار کرتے، فرمایا اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اللہ کا کلام پہنچایا جائے گا، اس کی بات پوری ہو کر رہے گی۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے نبیوں میں سے پہلوں میں، یعنی پہلے گزری ہوئی قوموں میں ہم نے بارہا نبی بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں پچھلے انبیاء کے ماننے والے بھی موجود ہیں، لیکن جس دور میں یہ انبیاء آئے تھے اس دور میں سب لوگ مانے نہیں ان کو۔ ہر آنے والے نبی کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا؟ الا کانوا بہ یستہزئون، ان کا مذاق ہی اڑایا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے لوگ ان گزشتہ انبیاء کا نام عزت سے لیتے ہیں، حالانکہ ان کے دور کے لوگ جن کے بیچ میں وہ آئے تھے ان کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیے پہلے لوگوں کے پاس بھی جب نبی آئے تو انہوں نے اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا، پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَخْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ منہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اہل مکہ کی طرف۔ اہل مکہ سے زیادہ طاقتور لوگ تھے پچھلے قوموں کے، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. جیسے سورۃ المؤمن میں آتا ہے نا, کانوا اکثر منہم و اشد قوتن, وہ ان سے تعداد اور قوت میں کہیں زیادہ تھے, قد و قامت میں, ڈیل ڈول میں, طاقت میں, مال و دولت میں, دنیاوی ترقی میں, اپنی تعمیرات میں, ہر چیز میں آگے بڑھے ہوئے تھے. فاہلکنا اشد منہم بخشن, تو ہلاک کیا ہم نے سب سے طاقتور کو ان سے بڑھ کر جو پکڑ میں تھے, یعنی جو پکڑنے میں بڑے طاقتور تھے. ومدا مثل الاولین, اور گزر چکی مثال پہلوں کی, یعنی قرآن مجید میں ان قوموں کا ذکر بارہا گزر چکا ہے. اور یہاں پھر اہل مکہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے وہی کیا جو پچھلوں نے کیا, تمہارا وہی انجام ہوگا.